کفارات وغیرہ مدینہ کا سا عمود موتم ہے. کفارہ یمین تیسری خسرت تحریر رقبہ یعنی سراسر جنوب فرماتے رقبہ المؤمنین سے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رقبہ المطلقہ کافی یہی ابو سور کی منزل کی رائے جن کے قرآن مسلمان اعتبار غالباً امام بخاری کو میدان کسی طرف اسی لیے کہتے ہیں آئیے رقاب ازکا اور اس کے بعد امام حضرت ابو حریرہ کی حدیث ذکر فرمائے من اعتق رقبۃ مسلمۃ اعتق اللہ بکل عذر مبین عذر مناق حتیٰ کر کے کر دیا. یعنی دین تو قرآن کے اطلاق پر عمل کرنے سے رقبہ مطلقہ کافی ہو جائے گا, لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رقبہ مومنہ کی آزادی موقف کے رقبوں کے جہنم سے آزاد ہونے کا ذریعہ ہے. اس لیے رقبہ مومنہ کی آزادی اولا و ازکا چلیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ کفارے رقبہ مطلقہ کافی تو اس میں بہت زیادہ توسیع کرتے ہیں, فرماتے ہیں اس کی مدد دروں میں حرد مکاتر ورد زنا سے کارغار کرنا معتبر. مددگر کو کفارے میں آزاد کرنے کا مسئلہ مختلف رہا. شافی وحمد کو جواب لکھ پائے ابو حنیفہ مالک انکار کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ رقبہ مطلقہ نہیں ہے, کیونکہ تدبیر کی وجہ سے اس سے حقیقت کا تعلق ہو گیا, لیکن جمہور اس کو تسلیم نہیں کرتے. ان کے حدیث میں صاف تسلیم ہے کہ جو مدبر کو فروخت کیا اگر وہ رقبہ کاملہ نہ ہوتا, اگر اس میں رقت کامل نہ ہوتی, رقت کامل نہ ہوتا تو حضور اس کو فروخت کیسے کرتے. وہ امل والا دی امل والا کو کفارے میں آزاد کرنا ہمیں ہر بات جائز نہیں. صرف امام احمد ایک روایت میں پائے یہی امام بخاری کی رائے ہے اور اس کی وجہ وہ ہے جو ہم کتاب لکھ میں بیان کر چکے کہ امن والا جمہور علماء کے نزدیک تو آقا کے بعد آزاد ہو جاتی, لیکن امام بخاری کے نزدیک آزاد نہیں ہوتی. لہذا اگر آقا اپنی زندگی میں اپنے نئے ولد کو کسی کفارے میں آزاد کرتا ہے تو کر سکتا ہے, اس لیے کہ محض نئے ولد ہو جانے سے اس کا حق ایک سے متعلق نہیں ہوتا. والمکاتب فی الکفارہ, مکاتب کا آزاد کرنا مختلف ہے, مالک شافی کے احمد لقن جائز نہیں ہے. احمد کی ایک روایت امام نے دوسری روایت میں لقن جائز دیتے اور امام حنیفہ اور احمد ایک تیسری روایت میں فرماتے ہیں اگر اس نے بدل کتابت میں سے کچھ ادا کر دیا پھر تو جائز نہیں ہے. ورنہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع کافی سمجھتے ہیں. وہ اتنے ولد زنا, ولد زنا کیا کفارے میں آزاد کرنا ہے, بعض صحابہ اور اسی طرح بعض تابعین بادشاہ وغیرہ کہتے ہیں نہ جائز ہے. وقال طاؤس یجزی ام الولد والمدبر, امام بخاری تابعی کا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ تابعین اس بات کو کافی سمجھتے ہیں. مذکور انصاری ہیں اور مملوک کے نام میں آپ کی رقیقتی ہے. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے علماء اس کو غلط قرار دیتے ہیں کہ نحام معائن کی صفت ہے, ان کے والد کی صفت نہیں ہے. یہ بات قاضی عیاض وغیرہ حضرات نے بھی ارشاد فرمائی, لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحام کو صرف معائن کی صفت قرار دینا واقعی سے منقول ہے, اور واقعی کے قول کی وجہ سے آسانی صحیح کو رد نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے جیسے نحمہ معائن کی صفت ہو ان کے والد کی بھی صفت ہو. حقیقت یہ ہے کہ محض سند سے کوئی ایک بات ایسے لے کر کہ جس سے شخص کے بیان کو رد کیا جائے بڑا مسئلہ مشکل ہے. اور بات کتنی بڑے حافظ صحیح لیکن بعض وقت تعبیر میں ذرا سی غفلت سے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ عالم چلی بدمانی نیت گرامی پسند سے جاری رکھنا دل رضی اللہ تعالی عنہ یقول عاقل تجدی ما تام اولا قبرستان گوشت سال چلی قبرستان کے امیر مومنین نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب رضا تقاضا بین و بین اثر و عتق بن کفارۃ لمن ولا ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مسئلہ بیان فرمایا کہ کوئی آدمی کفارہ میں عبد مشترک کو آزاد کر دے تو کفارہ ادا ہو گیا نہیں. یہ مسئلہ مسائل اختلافیات میں سے امام حنیفہ اور امام مالک کو کہتے ہیں رقم کافی نہیں ہے. یہی خلال اختیار کیا اور امام احمد سے نقل کیا. امام شافعی امام یوسف امام محمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر موسر موتق موسر ہو تو کافی ہو جائے گا, کیونکہ زمان دونے کے بعد سارا غلام اسی کی طرف منسوخ ہو جائے گا, سارے غلام کا اوقاف اسی کی طرف منسوخ ہو جائے گا. اور اگر موثر ہے تو کافی نہیں ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک ضابطہ کی طرف اشارہ کر دیا. فرماتے ہیں یہ دیکھ لو کہ اعتاق کے بعد ولا کا استحقاق کس کو ہوتا ہے. جس کو ولا کا استحقاق ہو وہی سارے غلام کا موقف سمجھا جائے گا. قول یہ ہوتا ہے اس وقت جبکہ موقف موسر مالدار ہو, کیونکہ وہ پھر دوسرے حصص کا زمان ان کے آقاؤں کو دیتا اور اس کا نام آزاد رکھتا ہے. اور اگر موقع موثر ہو تو ایسی صورت میں جتنا غلام آزاد ہوا ہو گیا, اور باقی مہمانوں کی بخاری کے یہاں غلام سے شکایت کرائی جائے گی. واللہ سبحانہ و تعالی علم. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھاتے ہوئے اس قسم کر لے یعنی ان شاء اللہ کہہ دے تو اس سے یمین کا اثر ختم ہو جائے گا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا. اتنی سی بات تو بالکل واضح اور محسوس ہے, اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. البتہ اس میں اختلاف آیا استثناء کے لیے یمین سے اتصال شرط ہے یا نہیں شرط. حضرات امیر اور فرماتے ہیں اتصال شرط ہے, انسان سکوٹ جائے تو بات کے بعد تاؤس اور سنگسری کہتے ہیں مجلس میں استثناء کافی ہے. شہید ابن زبیر اور ان کے استاد عباس فرماتے ہیں کہ چار مہینے میں استثناء کر لینا کافی. ابن عباس ایک روایت میں کہتے ہیں ایک ماہ میں کافی ہے, اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں ایک سال میں کافی ہے, اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں تا زندگی کافی. حقیقت یہ ہے کہ ابن عباس سے بھی مختلف روایات منقول, اس کا مقصد ان کا تعلق استثناء سے نہیں ہے بلکہ استغراق بسم اللہ سے ہے. قال تعالی ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. اور اگر اس طرح سے استثناء کافی ہوتا تو نہ اللہ کو کفارے نہیں کی آیت اتارنے کی ضرورت تھی, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفارے نہیں کے بتانے کی ضرورت تھی. سیدھے یہ فرما دیا جاتا جس کو اپنی قسم ختم کرنا ہو وہ انشاءاللہ کہتے, لیکن نہ اللہ نے اس کی تعلیم دی لا اللہ کے رسول. اس سے معلوم ہو گیا کہ استثناء غیر متصل کا اعتبار نہیں, استثناء متصل ہونا چاہیے. جعفر منصور کرانے کی کا قصہ اب سنانے میں اس کو مزہ نہیں آتا, اتنا پرانا ہو گیا تو بچپانا لطیفے. چلیے القتیل اونٹوں کا ریوڑ انشاء اللہ. امام بخاری کی مراد یہ سیرہ استثناء تاریخ کے لیے ذکر فرمایا تھا. ابو موسیٰ المدینی نے ایک کتاب لکھی ہے سنیہ الاستثناء فی استثناء المدینی, اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ متبرک کے طور پر کہا تھا استثناء مسلوب نہیں. آپ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا قول خلاف ظاہر. اور اس کے راکس کا سکون بھی جائے ہے, یہ اسم ہے ادراک کے معنی میں. استثنا اس سے معلوم ہوا ان شاء اللہ اور استثنا دونوں مانا ہے. چلیے باب کفارت الجنس باب کفارت قبل الجنس بعده. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کفارہ یمین یمین کے بعد جائز ہو یا جنس کے بعد ہی جائز ہو. سے پہلے جائز نہیں. امام مالک امام احمد فرماتے ہیں مطلقاً جائز ہے, یہی امام بخاری کی رائے. امام ابو حنیفہ بابو ظاہری فرماتے ہیں قبل الجنس جائز بعد الجنس جائز. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کفارہ صوم میں بعد الجنس جائز اور باقی امور کفارہ بالصوم میں بعد الجنس جائز اور باقی امور میں قبل الجنس بعد الجنس مطلق جائز. امام بخاری نے جیسا کہ میں اشارہ کی علی الاطلاق اب کفارہ قبل الجنس بعد الجنس کو جائز دے اور اس کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جو بخاری شریف میں بار بار آتی رہتی ہوں. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں جو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں وہ کفارہ الجنس کی ہے. یہ حدیثیں ہیں کفارہ قبل الجنس کی کوئی حدیث نہیں دے آئے. علامہ زیدی کہتے ہیں مجھ کو اس پر تعجب اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بخاری نے اشارے سے کام لیا ہے. یہ حدیثیں تو بخاری کے میں موجود ہیں. میں کہتا ہوں امام بخاری جیسے ان حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو خارج بخاری واقع ہوئی ہیں ایسے ہی اپنی حدیثوں کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کفارہ باب الجنس کی حدیثیں صراحتاً ذکر کر دی اور کفارہ بھی قبل الجنس کی حدیث کی طرف اشارہ فرما دیا اور سب کو تکمیل سے بچنے کے لیے پیش نہیں فرمایا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفارہ اس کے بعد معتبر ہے وہ کہتے ہیں یمین کو دل کے لیے کھائی جاتی ہے اس لیے یمین کے فوراً بعد کفارہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کفارہ تو گناہ تغطیہ کے لیے ہے اور یہ حالف پر گناہ اس کے بعد آتا ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یمین موجب کفارہ ہے جمہور علماء فرماتے ہیں یمین سے کفا کفارہ کا سبب محقق ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی قسم کھا کر کفارہ دے تو کفارہ معتبر ہو جائے، اور ہنس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس لیے قبل الہنس بھی جائے تحقق سبب کی وجہ سے، اور بعد الہنس بھی جائے، اس کے بعد تو بہرحال کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور صحیح بات یہ احادیث کا اعتبار کرنا چاہیے، جو دونوں طرح کی حدیثیں آ گئیں تو اب یہی کہا جائے گا کہ دونوں کی گنجائش ہے، اور قطعی طور پر یہ کہنا کہ روایت میں تقدیم و تاخیر کر دی بہت ہی مشکل ہے ایسے امور میں روایات ظاہر کو لینا زیادہ مناسب مولانا کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فروغ دیا اور عرب حجاز سے باہر نکلے اور رومی وغیرہ سے ان کی جنگیں ہوئیں، رومی لوگ پکڑ پکڑ کر غلام بنا کر لائے گئے، یہ تو سرخ سفید، اس لیے بعض وقت کہہ دیتے ہیں تو سرخ تھا وہ مولا ہے غنیمت کے معنی میں چلی اخبار حیات کے مسائل سے فراغت کے بعد اخبار بعض المماد کو ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کتاب الفرائض، یہ فریضہ کی زمان جس کے معنی یہاں پر سے حامی مقدرہ، اللہ تعالیٰ شانون قرآن کریم چھ سحام کو صلاحت سے ذکر فرمایا، نصف نصف نصف یعنی ربو، اور اس کا نصف یعنی سن، سلسان اور اس کا نصف یعنی سلس، اور اس کا نصف یعنی سلس، یہاں پر مراد وہ علم جس کے ذریعے ورثہ اور ان کے انصبا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جی امام بخاری رحم اللہ نے اس دونوں آیتوں کی طرف اشارہ کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ میراث کے مسائل اصل قرآن کریم سے ماخوذ اور اس کی تفصیلات احادیث سے، قرآن منظر متن کے ہے اور احادیث اس کی شرح کا درجہ رکھتی ہے. چلیے مراد مصنف کے نزدیک مسیح اللہ کی اولاد کی مستقر حسین ہے, اور اس سلسلے میں روایت نواز اختلاف کی طرف ہم کتاب تفسیر میں اشارہ کر آئے ہیں, اور وہاں مقدر ضرورت اختلاف کو ذکر کیا جا چکا ہے. مقصد یہ ہے کہ فرائض کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ علم ظنون قیاسات کا نہیں, اس کا تعلق نقل سے ہے. کہتے ہیں عقبا کا یہ اثر ہم کو نہیں, ہم کو بھی وہی کہیں نظر نہیں پڑا. مصنف نے یہ اثر لاکھ اور اسی طرح آنے والے باپ کی حدیث اور آنے والی حدیث یا کو مطلب کہیں کرنا کرے حدیث کو لاکھ, یہ اشارہ فرمایا ہے کہ فرائض میں اغلبی طور پر تعبد پایا جاتا ہے, اس لیے آدمی کو فرائض کے تعلق اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں ضمن و تخمین سے گفتگو نہ کرے. چلیے, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ابتداء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے, اس لیے کہ آپ میراث کے باب میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے. اہل سنت و جماعت کو کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی میراث جاری نہیں ہوگی, آپ کا کوئی وارث نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورس ما ترکنا صدقہ. شیعہ کہتے ہیں کہ حضور کے مال میراث جاری ہوگی, اور یہی ہے جو بیت اللہ مسلط تھا, اور اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے اپنی میراث کا سوال کیا. شیعہ نے اس کی تائید میں دو آیتیں پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت زکریہ نے کہا رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی من آل یعقوب, اور اللہ تعالی نے فرمایا وورث سلیمان داود. اگر ہمارے انبیاء میں میراث نہ جاری ہوتی تو اللہ تعالی یہ کیوں فرماتے کہ سلیمان داود کے وارث تھے, اور زکریہ نے دعا کی اللہ مجھ کو کوئی ایسی اولاد دے جو میری میراث کی مالک ہو. اور حدیث لاد نورس کے شیعوں نے دو جوابات دیے. پہلا جواب تو مرتضیٰ شیعی نے دیا, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ لانورس مات رکھنا صدقت الرف ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, بلکہ یہ لانورس مات رکھنا صدقت نسب کے ساتھ ہے. اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کیا ہمارے مال میں میراث جاری نہ ہو، ہم نے اپنا مال صدقہ نہیں چھوڑا، یعنی جب صدقہ نہیں چھوڑا تو اس میں وراثت کیوں نہ جاری ہو؟ قاضی ابو علی الحسین ابن خضر النسفی نے فرمایا اس صورت میں تو حدیث کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا، یہ تو دنیا جانتی ہے، کوئی مال چھوڑتا اس میں میراث جاری ہوتی، پھر انبیاء کی کیا خصوصیت ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ ماں نافیہ نہیں ہے بلکہ موصولہ ہے، اور مطلب یہ ہے اس مال میں میراث جاری نہیں ہوگی جس کو ہم نے صدقہ کے طور پر چھوڑا ہے، تو کہوں گا کہ ہم یہ حدیث بے فائدہ ہو جاتی ہے، اس میں انبیاء کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اگر امت کے اقدار شریعت کے قاعدے کے مطابق اپنا کچھ مال صدقہ کرتے ہیں تو اس میں میراث جاری نہیں ہوگی۔ علامہ راغب اصفہانی بہت ذہنی آدمی ہیں، انہوں نے ایک دوسرا جواب دیا اور شیعوں کی طرف سے تاویل کہتے ہیں ما ترکنا صدقتن سے مراد علوم نبوت، اور مطلب یہ ہے ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم نے جو چیز چھوڑی ہے یعنی علوم نبوت وہ صدقان کسی خاص انسان کی ملکی نہیں ہے۔ اس پر اشکال یہ کہ پھر یہ کون سی نئی بات ہو گئی، تو ان امور میں ہے ہی خاندانی میراث جاری نہیں ہوتی، علم کا حامل ہوتا وہی سابقین کا وارث ہوتا ہے، خواہ دونوں کوئی قرابت ہو یا نہ ہو۔ یہ حدیث میں ہے علماء ورثت الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے لوگوں کو علوم پیش کیے جنہوں نے اس کو لے لیا، حاصل کر لیا، وہ اس خاص صفت میں آپ کے وارث بن گئے، اور جو کام آپ کا تھا وہ انبیاء کے دل میں آ گیا، تبلیغ و دعوت انبیاء کا کام، اس کے بعد ان کے نائبین علماء کا کام بن گیا۔ شیعوں کی یہ دونوں تعبیر بے محل ہیں، حدیث کا لفظ مال سے متعلق اور عام ہے، اس کے لیے شیخین اور عام صحابہ نے اہل بات کی بیت کی بات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج آگے یہ اختلاف ہے یا یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یا دیگر انبیاء کو بھی یہ مقام حاصل ہے؟ حسن مصری اور ابن اولیاء تو کہتے ہیں کہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن عام علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت نہیں، سارے انبیاء اس میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، مسند حمید نسائی وغیرہ میں تصویر نہ معاشر انبیاء لانورس۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء جس طرح سے وارث نہیں ہو، انبیاء کے مال میں جس طرح میراث نہیں چلتی، کیا وہ خود بھی وارث نہیں ہوتی؟ اس میں اختلاف ہے۔ اکثر حضرات کو فرماتے ہیں کہ انبیاء وارث ہوتے ہیں، اور یہ حنفیہ کا ایک قول ہے۔ بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ انبیاء خود بھی وارث نہیں ہوتے، جیسے ان کے مال میں دوسرے وارث نہیں ہوتے، اور اس سلسلے میں حنفیہ کی کتابوں میں حدیث ملتی ہے انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، لیکن یہ حدیث بے اصل ہے، لا نرث کا لفظ کہیں کسی کتاب میں وارد نہیں ہوا، اور ابو نعیم اصفہانی نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی طرف سے میراث حضرت میمن اور پانچ اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ ملا تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ انبیاء کے مال میں میراث کیوں جاری ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کسی کو یہ خیال نہیں ہو کہ انبیاء نے نبوت کا کاروبار دنیا جمع کرنے کے لیے کھولا ہے، نہیں، ایسا نہ ہو کوئی وارث طلب دنیا میں غرق ہو کر انبیاء کی موت کا طالب بن کر اپنی عاقبت میں برباد کر دے۔ اور بعضوں نے ایک حکمت اور بیان کی، کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، میراث مردوں کے مال میں جاری ہوتی ہے، زندوں کے مال میں، لیکن یہ تعلیم صحیح نہیں، وہاں کی حیات یہاں کی حیات سے الگ ہے، نہ وہاں دنیا کا قانون چلتا ہے، لہذا میراث کا قانون جو دنیا کے قوانین میں سے ہے، برزخ کی حیات سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ چلیے، حضرت فاطمہ سلم کو بلائیں، مقامات سوال یہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، صدیق اکبر سے قطع تعلق کیوں کر لیا؟ بعض لوگوں نے اس کے جواب یہ دیا کہ حضرت فاطمہ کے ہجران کا مطلب یہ انہوں نے مسئلہ میراث میں کوئی بات کی نہیں تھی، لیکن وہ سیاق حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا دوسرا اور صحیح جواب یہ کہ سیدہ فاطمہ اور اہل بیت یہ مسجد ہے، یہ بات نور ہے، لفظاً عام ہے لیکن اس کی مراد خاص ہے، اور اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امور من پولا رضا انا ایزا اور اس جیسی چیزیں تھیں اور ان کو میراث سے اس لیے خارج کیا گیا تاکہ ان میں اس سے قبر حاصل کرے اور آپ کی جائیداد منقولہ میں میراث جاری ہوگی اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن شیخین اور عام صحابہ نے کسی تخصیص کی طرف اس توجہ نہیں دی اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی قید کے لاد مرس ماں طرف نہ صدقہ دن فرمایا تھا. کے متعلق مہم تقریر ابواب الخمس میں آ چکی ہے. هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لو اسمعت ربنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال بل قال ذلك فاقبل على علي وعباس فقال تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال ذلك قال بل قال ذلك. یہاں سوال یہ ہے اگر علی عباس کو حضور کی حدیث کا علم حضور سے سن کر ہوا تو ابو بکر کے یہاں کیوں گئے اور ابو بکر سے سن کر ہوا تو ہمارے یہاں کیوں گئے. اس کا جواب نہیں ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ بھی بات تھی جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا. یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ وہ عام ان کی مراد خاص ہے ان سے ہوا جائے گا جو منقولا حضور کا لباس وغیرہ چلی دفعہ دعائے ہوئے تمام نکالنے کا. یعنی عباس علی آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم کو میراث دیجیے لیکن ہم نے نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو اس شرط پر ہم دے سکتے ہیں کہ تم اس کے متولی بن جاؤ اور اس کے محاصل کو اسی طرح سب کرو اس طرح پہلے سے ہوتا آیا. تم لوگوں نے اس کو منظور کر لیا اور اب اس کے بعد تم آئے تقسیم کی بات لے کر کہ ہر دیر نہ ہوگا تمہیں تقسیم سے اس لیے انکار کر دیا اگر اس وقت تقسیم کر دیں گے تو بعد میں اور یہ تولیت کی تقسیم ہوگی لیکن بعد میں لوگوں کو دھوکھا لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی اس میں بیٹھے انہوں نے آپ سے رجوع کر لیا اور ان کو میراث کے طور پر دیا. یعنی یہ حدیث اخیر ملا کے بخاری نے اشارہ کر دیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے آنے بہت سے میراث نہیں ملے گی ایسے ہی ازواج مطہرات کو بھی ملا امام بخاری کا نسب سے پہلے آزاد لڑکے کے میراث کا مسئلہ بیان کیا ہے. اس دین کی لڑکا میں یہ سب سے بڑی اہمیت کہانی ہے. بہادر سارے مال کا ہی مالک مل جاتا ہے. نبی اور امید کا سربراہ بتا دیا کہ ماں باپ دونوں کی طرف سے اس کو میراث ملے گی. اگر کسی شخص نے یا کسی عورت نے لڑکی چھوڑی تو انتظار دو چھوڑ ان کی دو سب اس کے انتظار میں زائد تو بھی اسی دو سب اس میں انتظار ہوں گے. لیکن اگر ان کے ساتھ لڑتا ہو تو ایسی صورت مزاج کا یہ ہے کہ جتنے ورثہ میں درج ان کا حق دے دیا جائے گا اس کے بعد جو بت رہے گا وہ بہتر ان کے حضرت میں رہیں گے.